www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمد الله ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مقر عبادة، كما قال الإسلام والسلام. یہ وہی کتاب ہے ہمارا جس کی بہت دنوں سے انتظار بھی کرتا ہے، الحمدللہ وہ آ گئی. وہ ہے دستور السالکین لکل رب العالمین. آپ آئے تھے تو اس وقت نہیں آئی تھی سر. اچھا جی، ابھی میں نے کھولا جو 10 قاعدے کے اصل بنیاد وہی ہیں، اشرط و قواعد لتزکیت النفوس، نفوس کے تذکرے 10 قواعد، اسی کو لکھنا شروع کیا تھا یہ تشریح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی باتیں آ گئیں الحمد للہ، مفید باتیں. اس وقت ابھی کھولا میں نے تو دوسرا قاعدہ دعا پر مشتمل ہے. پہلا قاعدہ توحید، دوسرا دعا. ادھر آپ اسی کو سنا دیتا ہوں ذہن میں آیا. بسم اللہ الرحمن. تزکیت نفوس کے لیے پہلا قاعدہ تو توحید ہے، اور دوسرا قاعدہ دعا ہے، جو نفوس کے تزکیے کی کلید ہے. اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، اپنے اوپر اتکال نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ اللہ ہی ہماری اصلاح فرمائے گا. راہ رو گا سد ہونا دار توکل بار جس. کتنی ہی کمال ہو لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنا ہر حال میں لازم ہے. کبھی کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق رحمت ہوگا. حضرت ماں شاہ صلی اللہ صاحب اللہ علیہ کا بھی یہ حصول، حضرت ماں ابرار صاحب بھی برابر دعا کی طرف توجہ دلاتے تھے، برابر رجوع اللہ اللہ کی طرف رجوع بہت ضروری ہے. کبھی بھی آدمی مستغنی نہیں ہو سکتا اللہ سے. میرا بابا اچھا ہے، دوسرا قاعدہ دعا ہے جو نفوس کے تزکیہ کی کلید ہے، بنیادی چیز ہے دعا کا. میں نے فرمایا بھی سنا بھی ہوگا، حضرت مولانا محمد علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہمارے حضرت مولانا مجید اللہ ندیم بہت رہے اس کے چلے میں. اس میں کہتے تھے برابر یہ دعا کرتے تھے: یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اصلح لی شانی کلہ. پوری دنیا میں اصلاح و تربیت کے کام جاری، مگر اپنی اصلاح کی فکر دوسروں سے زیادہ ہے. اپنی اصلاح کی کبھی مستغنی اپنی اصلاح سے نہیں ہو سکتا آدمی. اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین ولا تنظر منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فی ما احرمتنی. یہ اچھی دعا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین ولا تنظر منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فی ما احرمتنی. بہت زیادہ دعا ترجمہ دیکھ لیجیے گا، ایسا تو ہے ہی ہے. اللہ ہم اصلی نیکی شاعری کا ہر سال میں ہماری اصلاح فرما دے. کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ سے آگے رافی نہیں کر سکتا. اپنے نفس سے اگر آپ لوگ، نفس سرکش ہے تمہارا، دشمن ہے، وہ ضرور تم کو ہلاک کر دے گا. تو دعا تمہاری یہی ہے اللہ کی طرف رجوع, اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائیے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق برآمد فرمائیے. دعا میں یہی ہے کہ اپنے نفس پر بھروسہ نہ کرو بلکہ اللہ کی طرف التجا, لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. بہت ہمارے بزرگوں کے خاص, لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق برآمد فرمائیے. حضرت کا ایک صاحب تھے, جب کچھ ترقی کیے ہوں گے, اب ہم لوگ نہیں آتے کہ نہیں ترقی کیے تھے, لیکن فرمایا بھائی فلاں اب تم دعا کرو, آگے بڑھنے کے لیے دعا کرو, ہمارے وقت میں نہیں, اب دعا کرو. معلوم ہے دعا کا سلسلہ تو اپنی طرح کرنا, اللہ سے کوئی کام کرے چاہے ابتدا ہو چاہے انتہا ہو, اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا. اندر ایرامی خراشو می تراش, حقیقت بہت اچھا شعر ہے, اندر ایرامی خراشو می تراش تا دم آخر دم فارغ مباش, اندر ایرامی خراشو. حضرت وغیرہ سے اتنی بطور سنا ہے بات, یاد تو نہیں کیا ہے, سو بھی یاد آتی ہے, اندر ایرامی خراشو می تراش تا دم آخر دم فارغ مباش. مشاعر اسی طرح متوجہ کرتے رہتے ہیں, ایسے حال میں نہیں دیکھنا چاہتے کہ اپنے نفس سے آدمی غافل ہو, اس کو بہت برا سمجھتے ہیں اپنے نفس. اخیر بھرپور ہے مولانا حضرت جا رہے بحث کرنے, کوئی تھا نہیں ہے, 12 بجے رات میں فرمایا کہ دیکھو حضرت ماں تھانی جن لوگوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں ان کی تو کچھ اصلاح ہوئی, اگر کسی بنا پر انہوں نے اتقال کیا کہ یہ کرنا کچھ نہیں ہوا, ان کی اصلاح نہیں ہوئی. یعنی ہم لوگ ہر وقت ڈاکٹر کا سنتے رہتے تھے تو دیکھو تھوڑی تھوڑی اصلاح ہو گئی ہے نا, یہ مجھ سے 12 بجے رات کی, اب یہ اپنی سال بھرپور ہوئی, یہ متوجہ کیا کہ اپنی اصلاح سے غافل نہ رہا, ہم بھی غافل رہے, نہ حضرت تھانی غافل ہے ہماری اصلاح سے, برابر ڈاک کرکا تھوڑی سی بات ہے, کہیں دیکھا کہ انانیت نظر آ رہی ہے, عجوب ہے کبھی چھوڑ کے نہیں. یہ سب چیزیں تو کیا ہم بہت ہی مضر سمجھ آتی تھی یا قابل اصلاح. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے, فکر اصلاح ہوگی تو اللہ ضرور ہماری اصلاح فرما دے گا. جب ادھر ہی سے غفلت خود کرو گے تو اللہ کو کیا پڑی ہے, اللہ کے جہنم میں نہیں کرو گے پھر دے جہنم میں, تمہاری پرواہ بھی نہیں کرے گا. بہت ہمارے اندر جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنی اصلاح, فکر اصلاح بہت بڑی چیز. میں نے سنا بھی ہوگا, آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو پرانے ہیں, میں بہت دور یاد میں کہتا تھا کہ بھائی دیکھو میں اصلاح کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, یہ لفظ بنا ہمیں, میں اصلاح کرنے کے لیے نہیں آیا, فکر اصلاح پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. جو تو نئے لوگ ہیں پرانے بہت میں کر, میں اصلاح کی میری کیا وجہ ہے میں اصلاح کروں آپ لوگ, لیکن فکر اصلاح اس کی سب کو ضرورت ہے. ہمارا فکر اصلاح میں کہتا ہوں کسی جماعت کی ہو رہی, فکر اصلاح ضروری ہے, فکر اصلاح ہوگی تو اللہ اصلاح کرے گا, یہ طلب ہے اصلی نشانے کے اندر, بہت بڑی بات. اللہ ہم سب لوگوں کو اصلاح کی فکر کی توفیق میں مطلب مولانا نے فرمایا, میں گیا کئی سال کے بعد خانقاہ کے محاورہ گھر صاحب کے, تو لوگوں سے پوچھتے, وہاں سے دل سے بھی پوچھتے تھے, محاورہ گھر نے فوراً پوچھا کہ آپ کیسے خانقاہ سے آتے ہیں. محاورہ گھر صاحب نے تعلق بھی تھا میرا, کیسے اصلاح کھاتا, میں نے کہا حضرت وہی جو جسے آپ اسی طریق پر میں چلتا ہوں, میں کثرت ذکر اپنی اصلاح کے فکر کے ساتھ کثرت ذکر. یہ کثرت ذکر ماں اپنی اصلاح کے فکر کے بہت کچھ ہوئے. ذکر کی کثرت ہو مگر اپنے نفس کی اصلاح کی فکر ہو بہت خوش ہے. کام ہے اس کو لکھ دیجیے. ہم کو اچھے الفاظ نے کہا تھا اس وجہ نے لکھ کے سرانے رکھو دیا. ماں اپنی فکر کثرت ذکر یاد خانقاہ کی ہمارے وہی ہے جو حضرت آپ کی ہے. ذکر کی کثرت ماں فکر ماں اپنی فکر کے بہت خوش ہوئی. بہرحال اپنی فکر سے آپ نے کبھی بھی رابطہ نہیں سکتا. ہر وقت مجھے یاد آتا ہے مولانا کہ ڈاکٹروں نے ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدلی کہا کہ ان کا آخری وقت ہے جو کچھ چاہیے آپ لوگ کر لیے. نہیں لیکن سب لوگ پریشان ہو گئے لیکن اچھے ہو گئے حضرت. تو خود فرمایا کہ مجھے بھی انداز تھا کہ میرا آخری وقت ہے. میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دیجیے تاکہ میں اپنی کوئی اصلاح کر کے آپ کے یہاں آؤں. میری مہلت ماشاء اللہ اپیل دم فکر اصلاح بہت بڑی چیز ہے. اصلاح کی فکر ہوگی اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رائے گا نہیں فرمائے گا. اپنی اصلاح سے کبھی بھی غافل نہیں ہوگی. حضرت اٹھانی فرماتے ہیں یہ گیا میں بات کہنے کے لیے تو مسجد جمعہ بعد یا سنیچر کے لیے آواز کہنا تھا. ابھی سے جمعہ پڑتا تھا تو فرمایا کہ میں کپڑا رکھے ہوئے تھا. میں نے سوچا تھوڑا سا اس کے معاملے برعکس بھی ہو سکتا ہے. سوچا کہ جس دن آواز کہنا ہے اس دن کپڑا بدل لوں گا اور تھا اس کے بعد جمعہ. کہا اب ہم ہی کو بہکانا شروع کر دیا تم نے. نفس سے کہا آپ نے جمعہ کے دن کا کپڑا بدلنا سنت ہے اب آواز کے دن سنت کہاں سے آئے. یہ بھی ہے لکھا ہوا ہے کہ اب ہماری ساتھ تم نے چال بازی شروع کر دیا. نفس سے اپنے کہا ہمارے نفس کا ہر وقت خیال ہے. مطلب کپڑا بدلنا ہے تو جمعہ کے دن مسنون ہے بدلو. یہ حضرات ہمارے پھر دم تھا اپنے نفس سے غافل نہیں اصلاح کے لیے خود رہے ہیں. حضرت کے یہاں کتنا اصلاح. جیسے حضرت کا ایک کمرہ ہے میں گیا تو ٹہل رہے تھے. یہ شعر کسی نے نہیں سنا ہوگا. تو پیر شدی حافظ ازما قدر دے پڑھ رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے دیوانا. تو پیر شدی حافظ ازما قدر بے روش ہو ردی وہ وسنا کی درہد شباب اولا. جب بدھے ہو گئے تو اب نکلو میں قدر سے اب تو اپنی اصلاح کرو. یہ حضرت کیسے کبھی ظاہر بھی نہیں کرتے تھے اتفاق سے تھے میں پڑھوں گیا یہی پڑھتے پڑھ رہے تھے. تو پیر شدی حافظ ازما قدر بے روش ہو دن دی وہ وسنا کی درہد شباب اولا. جوانی میں سب ٹھیک ہے اب کچھ ہوگا پڑھ رہے تھے. بہرحال اللہ کی طرح رجوع بنا اپنے اصلاح کے سلسلے میں بہت ضروری ہے. اللہ ہی سے دعا کرنا ان کی طرح رجوع کرنا کہ اللہ ہماری اصلاح ہم عاجز ہیں. قد افلح من تزکا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی. فلاح پائی اس نے جسے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. اس کے بعد حضرت حضور کی دعا پڑھتے تھے کہ قد افلح. اللہ کا حکم ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ نفس کا تزکیہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ ہی ہماری نفس کا تزکیہ کیجیے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولا. یہ غایت درجہ عبدیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کا حکم ہوا کہ تقوی اختیار کرو تو یہ فرمائے کہ اللہ ہم کیا تقوی اختیار کرتے ہیں آپ ہی تقوی ہم کو دیجیے گا تو ہمارے اندر تقوی آئے گا. اللہم آتے نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولا. ہم اگر صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس ہیں آپ کا بھی حقیق ہمارے نفس کی اصلاح کیجیے. یہ ہمارے حضرت کے ناس کے اندر تھا. اگر میں صاحب نفس ہوں تو آپ ولی نفس ہیں. اللہم آتے نفسی تقواہا وہ زک کیا انت خیر من زکا انت ولی آپ بھی تو ولی ہیں. اگر میں صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس ہیں. آپ ہمارے نفس کے اپنے ولی ہونے کی بنا پر, ہم جیسے صاحب نفس ہونے کی بنا پر نفس کی اصلاح کے مکلف ہیں, اس لیے آپ ولی نفس ہیں, اس لیے آپ اپنے فضل و کرم سے ہمارے نفس کی آپ اصلاح کریں گے تب ہوگا. یہی نفس جب اصلاح ہوتی آگے بڑھتا ہے, کہاں سے کہاں پہنچتا ہے, اسی نفس پر مست اسی نفس کے پر محنت ہوتی ہے تو اب مارگی سے نکلتا ہے. اسی نفس پر محنت ہوتی ہے امار کی نکل کر لوامگی میں آتا ہے, اسی نفس پر محنت ہوتی ہے تو لوامگی سے نکل کر مطمئنہ میں ہوتا ہے, اس پر اللہ کا مخاطب بننے کے لائق ہو جاتا ہے. یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ, امارا بھی ہے لوامہ بھی ہے مطمئنہ, نہیں کوئی نفس اللہ کے مخاطب ہونے کے لائق نہیں ہے جب تک کہ اپنی اصلاح کر کے تم امارگی سے نکلو لوامگی میں آؤ مطمئنہ ہو جاؤ گے تو اللہ خود رجوع کرے گا تمہاری طرف, خطاب کرے گا یا یہ تو ہے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تب اسی نفس ہی پر ذمہ دار, یہ نفس ہی دوستو اس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے, اگر نہیں توجہ کرو گے تو اس سے زیادہ بگاڑ کسی کے اندر نہیں آئے گا, اور اگر اس کی اصلاح تم نے کیا توجہ رکھا تو اللہ کے بندوں میں شریک ہونے کے لائق ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے مخاطب بنے ہوئے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لوامگی میں نہیں امارگی میں نہیں, اس کے بعد جب آدمی اپنی اصلاح کرتا ہے تو اس لائق ہو جاتا ہے کہ اللہ کے دربار میں پہنچا جائے, بلکہ دربار میں اپنے بلاتا ہے اپنے خاص بندوں میں اس کو داخل کرتا ہے. اس بنا پر میرے دوستو اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق دے, اس کے لیے دعا بھی ہم کرتے رہیں اللہ تعالیٰ. اللہ منی اصل نفس بک مطمئنہ تو بے رقائق و طرح بے قضائق. اللہ ہم نفس مطمئنہ ہونے کی دعا کرتے ہیں اللہ منی اصل نفس, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق ہے, انہوں نے سمجھا کیا تم مطمئنہ ہو گئے, دعا کرو اللہ سے اور صفات پیدا کرنے کی پوری کرو. اللہ منی اصل نفس بک مطمئنہ تو میرے بے رقائق و طرزہ بے قضائی و تخنوں میں عطائی. اللہ ہم سب لوگوں کو اس منصب پہنچائے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نفس مطمئنہ سے متصف فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کا لائق بن جائے. بہت اچھا لکھا والا بہت حامد جو کتاب ہے اس پر تو بہت قلم توڑ دیا, اس پر لکھ کر کے جگہ نے پڑھایا, بہت بڑے آزاد لوگ تھے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس الشاعر اکرم علی اللہ من الدعا, یہ حدیث لکھی دراصل نہیں ہے, لیس الشاعر اکرم علی اللہ من الدعا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے مقرر نہیں. بندہ اپنے کو جھکاتا ہے, اللہ تو بلند ہے ہم پست ہیں, اپنی پستی کا استحضار یہ اللہ کو بہت پسند ہے, بہت پسند اللہ سب سے بڑا ہے, ہمیشہ مشق ہو رہی ہے اللہ اکبر من کل شے, اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو ہر وقت اللہ اکبر کہتا ہو وہ اس کے دل میں کبر کیسے رہ سکتا ہے. مشق یہی ہے کہ اللہ کی کبریائی کو مانو اور اپنی کبریائی کو چھوڑو, اس میں یہ ہے, اس میں تفضیل ہے. اللہ ہر چیز سے بڑا ہے, اکبر من کل شے, یہ ہے نا موضوف ہے علم سیغہ میں لکھ دیا, اللہ اکبر من کل شے, ہر چیز سے اللہ بڑا ہے, تم سے بھی بڑا ہے, تمہاری نماز سے بھی بڑا ہے. جتنی اللہ کی بڑائی مستحضر ہوگی ہوتی من عرف نفس ہوں عرف رب ہوں, جیسے اپنے نفس کو پہچانا ذلت اور خاری کے ساتھ تو اللہ کو پہنچانے گا عزت اور بلندی کے ساتھ, اسی کے لیے سب کچھ ہے بولتا, اسی معرفت کے لیے سب کچھ ہے, دین اور شریعت سب اسی لیے ہے کہ تم اپنے کو پہچانے ہو خدا کو پہچانے. تم کون ہو؟ اللہ کا کون ہے؟ کسی پہچانے کے لیے دین ہے، کسی کے لیے شریعت ہے، نزول شریعت کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے کو پہچانے کہ ہم بندہ ہیں، نزول شریعت کا مقصد یہی ہے کہ بندہ تو بندہ ہے ہی ہے، کوئی کافر اللہ کی بندگی سے خارج نہیں ہے، لیکن اس بندگی کا وہ انکار کرتا ہے، تم کو اس بندگی کا اقرار کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، یہ ہے اسلام۔ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، یہی پہچاننا ہے، منتہائے سلوک یہی ہے، میں نے خود حضرت سنا، منتہائے سلوک یہی ہے کہ بندہ اپنے کو پہچان لے کہ ہم کیا ہیں، اپنے کو پہچانے گا تو خدا کو پہچانے گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ مصحب توفیق دیتا ہے تو آدمی دو ایک نماز بھی پڑھ لیتا ہے، اور نہیں قدرت تو دو رکعت پڑھ نہیں سکتا، اس بنا پر دو رکعت نماز پڑھ کے بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق دیا، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دیا، پیشانی کے رکھنے کی توفیق دیا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالی کے نزدیک، یہ حدیث کیا ہے، کسی کی اخرجہ ترمذی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے رضی دعا سے بڑھ کر کوئی شے مکرم نہیں، فالدعاء من افضل العبادات عند اللہ، افسر کر رہے ہیں، فالدعاء من افضل العبادات عند اللہ لأن فيه اظہار العز والافتخار والتذلل والانکسار والاعتراف۔ لیکن کتنی ہے اچھی کتاب ہے، فالدعاء فالدعاء من افضل العبادات عند اللہ لأن فيه اظہار العز، یہ بہت بڑی چیز ہے، العجز فخری، حدیث ہے الفقر فخری نہیں ہے بلکہ حدیث العجز فخری ہے، عاجزی میرے لیے فخر ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار اللہ کو بہت پسند ہے۔ فرماتے ہیں فالدعاء من افضل العبادات عند اللہ لأن فيه اظہار العجز والافتخار والتذلل والانکسار والاعتراف بقوة اللہ عز و جل وقدرتی وغناہ وعنائی وکبریائی وجبر کثر خوات اعدائی فضل من فضل احبابی واولیائی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا افضل ترین عبادت ہے، اس لیے کہ اس میں اپنی عاجزی، احتیاج، ذلت و انکساری کا اظہار ہے، اس لیے کہ اس میں اپنی عاجزی، احتیاج، ذلت و انکسار کا اظہار ہے۔ ابھی ایک مولانا ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ پڑھا نہیں، ماموں مولانا مسئلہ کہتے تھے اکبر بادشاہ جنگل میں کہیں شکار کرنے گیا تھا، تب اس کو پیاس لگی، ایک جھوپڑی میں چلا گیا، دوسرے جو کچھ ہوا کھلائے پلائے، اکبر بادشاہ بہت خوش ہوا، پورے ہندوستان کا بادشاہ ہوا، بہت خوش ہوا، یہ میں حضرت ماں محمد کسی نے سنا تھا نہ کہیں دیکھا ہے، تو بہت خوش ہوئے اکبر، بہت خوش ہوا، پانی پلا، اس وقت پیاس ہے، کہا ہمارے یہاں آنا کبھی، تو وہ دیہاتی آدمی گیا، کبھی گیا ہوگا، دیکھا کہ اس وقت اکبر کی حالت اچھی لگ گئی، اس کے حالات بہت مختلف رہے ہیں، بعد میں بہت گریا، تو دعا کر رہا تھا، پوچھا اکبر کہاں ہے، کہا وہی اکبر ہے، کہا کیا کر رہے ہیں، کہا اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، کہا ان سے بھی بڑا کچھ ہے کیا، یہ ماں محمد ہونے کا، کہا ان اکبر بڑھ کے اللہ تعالیٰ ہے، ان سے بڑھ کے، کہا جب اکبر کو کوئی ضرورت ہے ان سے مانگنے کی، پھر اس سے کیوں مانگوں، وہاں پتہ کہ اکبر سے ملا بھی نہیں، اللہ سے اکبر سے بھی بڑا اکبر ہے اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا افضل ترین عبادت ہے، اس لیے کہ اس میں اپنی عاجزی، احتیاج، ذلت و انکساری کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت اور اس کے غنی ہونے اور غنی کرنے اور اس کی عظمت اور کبریائی کا اقرار ہے، اور اپنے دشمنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے جوڑنے کا اعتراف ہے, اپنے دشمنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے جوڑنے کا اعتراف ہے. کہ جائے کہ اپنے دوستوں اور ولیوں کا دل, وہ تو دشمنوں کے دل کو بھی جوڑتا ہے, ان کو بھی کامیابی ملتی ہے. کھانا مل رہا ہے, پانی مل رہا ہے نہیں, تو پھر اپنے اولیاء کو اللہ محروم رکھیں گے, ان کے لیے ہی ہے. پس دعا میں خیر کے ابواب کھولنے کی تاثیر عظیم ہے, لکھ رہے ہیں. پس دعا میں خیر کے ابواب کو کھولنے کی تاثیر عظیم ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے دعا کی. بہت توجہ دلاتے تھے ماشاء اللہ سر دعا کی, بہت. جب شعبان میں متبرک خراتیں آتی ہیں, ارے دیکھو منائے مقبول پڑھ لو سب آ جائے گا, دعا منائے مقبول ختم کر لو. اور کہتے ہیں کہ مغرب کو ایسے شروع کر دیا کرو, چاہے رات میں منائے مقبول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر دعائیں, اس سے بڑھ کے کون دعا ہوگی؟ تم کو دعا کرنے کو ڈھنگ نہیں آئے گا. فرماتے تھے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ کرتے تو ہم لوگوں کو دعا کرنے کو بھی ڈھنگ نہ آتا. کتنی دعائیں ہیں مجھ سے, دعاؤں کا ایک باب ہے. اسے دعا جیسے فقہ کے ابواب ہیں, جیسے دعاؤں کے بھی ابواب ہیں. فقہ کے کتنے سے دعاؤں کے کیسی کیسی دعائیں ہیں, کیسی کیسی. ایک دعا مجھے بہت پسند ہے مجھ صاحب, ہم لوگوں کو جمع کیا شاہ رسول اللہ صاحب نے, خانقاہی لوگوں کو کہا کہ میرے لیے میرا نام لے کے یہ دعا کیا کرو. بہت اچھی جامع دعا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, لیکن انتخاب بھی تو کوئی چیز ہے. اللہ امینی اصر کا عیشت نقیت و میتت سبیت و مرد غیر مخضی ولا فاد, کوئی چیز چھوڑی بول جائے. اللہ امینی اصر کا عیشت نقیت, اے اللہ میں صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں. نقیہ کا تجربہ بہت اچھا ہے. اللہ امینی اصر کا عیشت نقیت, میں صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں اور موت ڈھنگ ہی چاہتا ہوں. ریم دادا اللہ امینی اصر عیشت نقیت امیدت سویت, اور موت ڈھنگ ہی. اس زمانے کی موت کتنی بری ہوتی ہے, مجھے لگا دیا یہ لگا دیا, یہ موت ہے کوئی. میں نے کہہ دیا عبداللہ سے کہ ہم کو اسی جگہ نہ لے جانا موت کو, تو یہاں پڑے رہنا ٹھیک ہے. دیکھ کے وحشت ہوتی ہے, امید اتن سویت. اور تیسری بھی دعا, یہ حضور کی دعا ہے لیکن انتخاب حضرت کا, وہ امید اتن سویت وہ مرد نہ غیر مخزیوں والا فاد, اور لوٹنا بغیر فضیحت کے ہوں, عزت کے ساتھ لوٹتا ہوں اللہ کے دربار میں عزت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما لے. بہت فرماتے ہیں میرا نام لے کے دعا کیا کرو, ہم لوگوں سے کہا چھوٹے سب. اللہ امینی اصل عیشت نقیت و میتت سبیت و مرد غیر مخزیوں ولا فاد. بہرحال پر دعا میں خیر کے ابواب کھولنے کی تاثیر عظیم ہے, جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اپنی وصیت میں جسے ابو القاسم مغربی کے لیے لکھی ہے فرمایا, اب دعا و مفتاح کل خیر. اللہ میں بھی تیار کر اب دعا و مفتاح. اللہ ہم سب کو توفیق. حضرت جی بڑے لگا ایسے دعا کرتے تھے, اب دعا و مفتاح کل خیر, یعنی دعا خیر کی کنجی ہے. دعا سے کیوں غفلت ہم لوگ کرتے ہیں. بہت بڑی سعادت ہے جس کو دعا سے مناسبت, بہت بڑی سعادت. پر دعا پر دنیا و آخرت کی جس بھلائی کی تم امید رکھتے ہو اس کو اللہ سے طلب کرو, اور اس کے پانے و حاصل کرنے کے لیے اللہ سے التجا کرو. پر دنیا و آخرت کی جس خیر و بھلائی کی تم امید رکھتے ہو اس کو اللہ سے طلب کرو, اور اس کے پانے و حاصل کرنے کے لیے اللہ سے التجا کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی قبولیت, اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے. جو اس کو پکارے دعا کرے اسے التجا کرے, چنانچہ ارشاد ماری تعالیٰ ہے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور کہتا ہے اللہ تمہارا رب مجھ کو, کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو میں پہنچوں تمہاری پکار کو. اللہ تعالیٰ اسی دعا کرنے کی بھی ہم لوگ اعتقاد بھروسہ اللہ پر، یقین، یہ بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو دعا کی جو لوازم ہیں اس کو بھی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وقال امیر المومنین عمر بن خطاب، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، میں قبولیت کا غم نہیں اٹھاتا بلکہ دعا کا غم اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ جب دعا کرنا دل میں ڈال دیا گیا تو اجابت بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ فرمایا میں قبولیت کا غم نہیں اٹھاتا بلکہ دعا کا غم اٹھاتا ہوں، دعا کرتا ہوں، کیونکہ دعا کے بعد تو قبولیت ہے ہی ہے، اس لیے کہ جب دعا کرنا دل میں ڈال دیا گیا تو اجابت بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ بھی دیکھیں کہ نئی بات یہ ہے۔ حضرت مطلق نے شکری سے مربی ہے، کہتے ہیں میں نے غور کیا کہ کون سی چیز خیر کی جامع ہے، تو معلوم ہوا کہ خیر تو بہت ہے، مثلا نماز، روزہ وغیرہ، اور یہ سب اللہ عزوجل کے قبضے میں ہے، اور تو اللہ کے قبضے والی چیز پر قادر نہیں، الا یہ کہ جو تو ان سے مانگے تو اس کے تجھے دے دے۔ معلوم ہے خیر کی جامع دعا ہے، خیر تو بہت ہے، مثلا نماز، روزہ وغیرہ، اور یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ تم کو دے گا تبھی تو ہوگا، دعا کو تمہارے اختیار میں رکھا ہے، وہ مانگو تو اللہ عزوجل کے قبضہ والی چیز پر قادر ہے، الا یہ کہ جو تو اس سے مانگے تو اس کو تجھے دے دے۔ اب اسے اللہ دے گا، تو معلوم ہوا کہ خیر کی جامع دعا۔ اب تزکیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعاؤں میں یہ دعا ثابت ہے، اللہم آتِ نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا۔ دعا ہی تو ہے، اے اللہ میرے نفس کو تقوا عطا فرما اور اس کو پاک فرما، تو نفس کے پاک کرنے والے میں سب سے بہتر ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، تو اس کا ولی اور مولا ہے۔ اس دعا میں اشارہ اور تنبیہ اس بات پر کہ تزکیہ نفوس اللہ عزوجل کا علام الغیوب کے قبضے میں، اللہ عزوجل علام الغیوب کے قبضے میں فرما رہے ہیں تزکیہ کر۔ معلوم ہے اس دعا میں اشارہ اور تنبیہ اس بات پر کہ تزکیہ نفوس اللہ عزوجل علام الغیوب کے قبضے میں ہے، اور اس کی عظم کنجی دعا ہے، اور اللہ عزوجل کی طرف احتیاج ہے، کیونکہ اللہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، بس آپ ہی کریں گے تو ہوگی۔ مگر دعا، دعا کی اہمیت اس سے بتائی کہ اس میں سوچتا ہم کر لیں گے، نہیں کچھ نہیں کریں، اس میں بھی تم اللہ کی طرح متوجہ ہو کہ اللہ آپ نے تزکیہ ہی پر فلاح کو منحصر کیا ہے، تو آپ ہمارا پہلے تزکیہ فرمائیے تب تو فلاح ملے گی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہمارے اختیار نہیں، آپ ہی ثابت قدم رکھیں گے تو ہم ثابت قدم رہیں۔ کتنے فتنے ہیں مولانا، کتنے ہیں دوسرے ملکوں میں بھی، کتنے فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ میرے اے مقلب القلوب، میرے قلب کو اپنے دین پر جمع دے، چنانچہ جب بندہ پر اس کا قلب مجتمع ہو جائے، پر جب بندہ پر اس کا قلب مترا اور اس کی ضرورت وہ پا کر سچا اس کی امید کمی ہو، اور قبولیت میں جلدی نہ کرے، اور قبولیت کے اوقات کا اہتمام کرے، تو اس کی دعا رد نہ ہوگی، جو اس کے لوازم ہے جو کرے گا۔ سب سے بڑی چیز جو دعا کی بابت تمہاری مدد کرے یہ ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ تزکیہ نفوس اللہ عزوجل کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے جس کا چاہے تزکیہ فرما دے، تمام اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور اسی کی مشیت پر موقوف ہیں۔ اللہ ارشاد باری تعالی ہے، یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہے تزکیہ کرے، ارشاد باری ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم احد، اس وجہ سے پوری بات کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، بس کافی ہے، اس کی تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تزکیہ فکر جو بہت ضروری ہے، اور پھر اس بعد دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم لاچار ہیں، ہم مجبور ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، آپ ہی ہماری مدد فرمائیں گے تو تزکیہ ہو سکے گا، یہ حضرت کی جملے کہو ہے کہ ہم مضبوط ہیں, کمزور ہیں. اے اللہ ہماری جوانی پر رحم فرما, اے اللہ ہمارے بڑھاپے پر رحم. یہ سب ان کے جملے ہیں, کیونکہ وہ کرتے تھے اسے. اس بنا پر ہم سب لوگوں کو یہ بتلاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تزکیہ نفوس کے صفر سے متصف فرمائے. ہمارے بس میں نہیں, یہ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے. اس بنا پر یہ دوسرا ہے, بہت تفصیل سے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اصل تزکیہ نفوس. میں جب گیا وہاں گجرات تو لوگوں نے کچھ بیت اٹھانے کے لیے شروع کیا, تو میں نے محترمین صاحب سے کہا وہاں کے کہ مجھ کو بحث کرنے کے لیے صاحب نے بلایا نہیں, خارقہ چلانے کے بلایا ہے. تو کہا نہیں, مرنا اس میں بھی داخل ہے. پھر میں نے وہاں پر حضرت صاحب کو لکھا کہ حضرت یہاں لوگ بیت کرنے کہتے ہیں, میں کیا کروں. کہا اپنی اصلاح کی فکر رکھتے ہوئے بیت کر لیا کیجیے. یہ ان کا بات میرے لیے زندگی بھر کے لیے سبق. اور میں اپنی اصلاح کی فکر رکھتے ہوئے بات کر لیا کیجیے. جامع بات ہے, نہیں ہوتا اپنی اصلاح ہمیشہ متوجہ کرتے ہی ہے. اپنی اصلاح کی فکر رکھتے ہوئے بات کر لیا کیجیے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. یہ موقع ہے اتنا بیان کرنے کا. میں یہ نہیں کہتا کہ طالبین آئے ہیں, سب مطلوبین ہمارے یہاں آ گئے ہیں. مطلوبین یہ لوگ. ایک بزرگ سے کہتے تھے میرے پاس ایک طالب ہی نہیں آیا. طالب یہاں تو اللہ کا شکر ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے نفوس کی اصلاح فرمائے اور امارگی سے لوامگی سے نکال کر مطمئنہ کے مقام پر پہنچا دے, جو مخاطب کے لائق ہو جائے اللہ تعالیٰ کے. اور یہ ہم سب سے کہا جائے, یا آئیے تو ہر نفس مطمئنہ ارجلی الى ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.